मेरा वहम था। ये मेरा वहम था, हमेरा वहम था कि उस पे इख्तियार है मेरा। ये मेरा वहम था, हमेरा वहम था कि उसके दिल में प्यार है मेरा। ओ आज तक वो मेरे दिल से खेलती रही, आज तक वो मेरे दिल से खेलती रही, खेलते खेलते दिल तोड़ दिया। ये मेरा वहम था, हमेरा वहम था, हमेरा वहम था। अश्कों की बरसाते हैं कितनी